Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese merhabalar. Günaydın, merhaba. İyi sabahlar. Merhaba. Evet, üç önemli olay vardı. Birisi Yaşar Kemal'i kaybettik. İkincisi büyük bir iklim yürüyüşünün ilk başlangıcını, adımını yaptık. Bir de barış için bir silah bırakmaya ilişkin bir gelişme belirtisi, umudu var gibi göründü. Onlardan birazcık bahsedelim herhalde. Tabii yani Yaşar Kemal hepimizin hayatında çok önemli ve bu gezegende yaşayan herkese hitap etti. Sadece bu değil. Yani sadece 1950-40'ların Çukurova'sında işte Arif ve Abidin Dino ile başlayan dostlukların ilerlettiği yazın hayatına başlama süreçlerinde baktığımızda aslında ilk eserleri, çalışmalarıyla kendisinden önceki nesili de etkileyen ve ondan sonra kuşaklar boyunca bu ülkede ve bu dünyada pek çok neslin çok şey öğrendiği bir insan ve büyük bir boşluk yaşatıyor bu tür kayıplar. Öyle ki 1950'lerin ortasında İnce Mehmet'i yayınlıyor. Ama ondan öncesi folklorik çalışmalar, ağıtlar var. Röportajlar var, başlıyor. Çok şey öğrendiğimiz, öğreten bir insan, çok yönlü. Dolayısıyla sadece edebiyat alanında değil, duruşuyla, dünyada gezegenin sorunlarıyla, getirdiği teşhislerle ve yaklaşımlarla, aktivizmiyle, siyasal mücadelesiyle her anlamda çok büyük bir boşluk. Böyle bir boşluklar sonunda insan derin bir yüzüne kapılıyor. Ama kendisinden çok şey öğrendik. Yani biz kendi hayatımızda roman okumaya İnce Mehmet'le başladık. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. Herhalde hayatımda ilk okuduğum roman İnce Mehmet'ti. 1969'daki ne hatırlıyorum. Tabii galiba 55'te birincisi var. Hayatımızın zaten belli bir evreninde Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir kitaplarıyla öğrenmeye çalıştık. Yaşar Kemal'e ben dün akşamdan beri aslında daha önce okuduğum bir kitaptan bazı bölümleri tekrar bakma ihtiyacı duydum. O da Yaşar Kemal'in herhalde ilk aşkları, aşka aşık olduğu kadınlardan biri. Bedri Rahmi ve Sabahattin Eyüboğlu'nun küçük kız kardeşi, onun 3 numarası. Mualla Eyüboğlu'na bir aşk sırrı var. O mektuplar yayınlanmıştı. Ben de kendisini böyle bir koca yazarın aşkı üzerine yazdıklarını okuyarak anmış oldum. Toprağı bol olsun üzerine yıllarca hep konuşacağız ve öğrettikleri, bütün dünyaya öğrettikleri hep yaşayacak. Toprağı bol olsun diyorum. Evet, ifade özgürlüğünün, yani hakların savunuculuğunun da hiçbir an geri kalmadan sürdürücülüğünü yapmış bir önemli insan çok yani. Şimdi 1940'ların sonunda galiba 1951'lerde zindanları da tadan bir, evet, kişi. Dolayısıyla kendi tarihimizi öğrenmek istiyorsak Yaşar Kemal'in hayatına bakmak yeterli diyorum. Herkesin başı sağ olsun. Evet. Herkesin. Şimdi sizin gerçekten aslında cumartesi günü yan gözde iklim için Paris toplantısını izlemeye çalışıyordum. Yaşar Kemal'in vefatı karşıma çıktı. Olabildiğince izledim ve oldukça da başarılı geçtiği görünüyor. Ve yani Aralık ayına bugünden böylesine bir çıkışın başlaması ve devamının da gelecek olması Türkiye'nin gündeminde bunun her dem taze tutulması son derece önemli. Hepimizin bu konuda yapabileceklerini ortaya koyması gerekiyor. Hassasiyeti olan tüm insanların artı bu hassasiyetin olmayanların hassasiyete kavuşturulması için elimizden gelenin yapılması lazım. Onun için kutlarım ben de süreci de izledim. Çok geniş bir yelpazede Urfa'da konuştuğumuz ittifaklar manzumesi kurulmuş. Bu konudaki hassasiyetin derinliği artmış, öyle gözüküyor. Meslekler, gruplar. Onun için süreci yakından izleyen bir kişi olarak bu toplantıya tüm emeği geçen arkadaşlara dışarıdan bir teşekkür etmek isterim açıkçası. O bağlamda bu işi genişletmek, halkalarının zincirlerini büyütmek gerekiyor ve Aralık ayında dünyanın en önemli meselesi olan bu konunun içinin doldurulması için ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da ben sizleri ve radyomuzu kutluyorum. Bu konuda zaten en büyük hassasiyeti gösteren bir yayın organıyız. Çok teşekkür ederim. Çok öğretiyoruz. Yani çok bugün... öğreniyoruz, öğretiyoruz. İşte. Onun için yani radyo bu konuda bu yüksek hassasiyetini toplumsallaştırıyor. Bunun için de size de teşekkür etmek istiyorum. Evet, yani şey de bu bizim bu hassasiyetimizin bütün dünyada da yükselen bir iklim hareketi, bir özellikle de gençliğin başını çektiği bir hareket olduğu yolunda bir görüntüler var. Biz bunu doğrulayan da maalesef yani şeyi olumsuz haberlerle de, negatif haberlerle de pekiştirilen bir durum var. Yani biraz önce okuduk, Antarktika'nın erimesi ve devam edince 3 metrelik, en kötü senaryoya göre 100 yıl içinde 3 metre yükselebileceği denizlerin gibi bir korkunç haber verdi. Aynı anda da kuzeyden, güneyde boğulurken kuzeyden de metan patlamalarının açtığı kraterlerin 30 metrelik genişliğinde kraterlerin Sibirya'da gözüktüğünü ve bunun da tamamen küresel iklim değişikliğine bağlı olduğunu koyan bir rapor geldi. Ve dahası Amerika'da çok ilginç bir gelişme var bence. Yeni bir araştırma yapılmış Reuters, Ipsos'un ve Amerikalıların %66'sı, yani soruya cevap verenlerin %66'sı dünya liderlerinin etik olarak, ahlaken karbon emisyonlarını, salımlarını değiştirmek zorunda olduklarını, 72'si de cevap verenlerin %72'si de sorumluluğun kendilerinde de olduğunu, bizde de olduğunu söylemişler yani. Ve insan faaliyetinden doğduğunu söylüyorlar. Son olarak da belki Hollande'ı da söylemek lazım. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, aralarında iş adamları, çevre savunucuları ve sosyal toplum temsilcileriyle ünlülerin de bulunduğu bir heyetle Filipinlere adeta çıkarma yapmış. Haiyan tayfunun vurduğu yerde de sahil kasabasını ziyaret edecekmiş. Ve diyor ki iklim değişikliği bizi 10 yıl içinde savaşa sürükler böyle giderse diyor. Eğer gezegen ısınmaya devam ederse edeceği kesin gibi görünüyor. Yani savaşın da bu arada devam edeceğini, zaten dünyanın çatışmalarla ve çatışmalarla dolu bir yerde olduğunu, şimdi bütün bir felakete gideceğimizi de söylüyorlar. Yani böyle bir ortamdayız. Evet, durum vahim. Biz biraz içeriye baktığımızda ki manzara ne? Manzara hükümet ve AKP cephesine biraz bakarak bu ortak açıklamaya girmek istiyorum izin verirseniz. Evet, lütfen. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mesela kurucuları var. Dört önemli kurucusu. Bunlardan bir tanesi Abdullah Gül, daha önceki Cumhurbaşkanı. Bir tanesi Erdoğan, şu anki Cumhurbaşkanı ve başkan olmak istiyor. Ondan önceki Cumhurbaşkanı başkanlık isteğine böyle başkanlık olmaz diyor. Ondan sonra Erdoğan Gül'e bal gibi olur diyor. Bunlar AKP'nin kurucu iki önemli ası. 14 yıllık bu iktidarın en önemli ekonomideki muhtemet adamı Ali Babacan vatan haini ilan ediliyor Merkez Bankası Başkanı'yla. Şu anki Cumhurbaşkanı tarafından saldırılıyor. Hükümet içindeki adamlarıyla da saldırı oluyor. MİT müsteşarı büyük patronun, Big Boss'unu dinlemiyor. Aday olacağım diyor. Manzara işte parti kurucusu, Kürt kanadının önemli unsuru Dengir Bilir Mehmet Prat, partiye Kürtlerin ilgi göstermesinde önemli bir figürdü. Partisini terk edip HDP'ye geçiyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ki çok hükümsüz bir konumda, işte gerçekten en bakı hükümet sözcüsü ama ortak açıklama yok diyor. Bakıyorsunuz o dört önemli kurucunun ortak açıklama arası, olmayacak diyor. Ve oluyor. Onun dışına çıkarılmış bir konumda. Yani dört önemli kurucudan. Diğer bir kurucu daha önce ayrılmıştı. Abdülhatip Şener. O da Doğu Perinçek'le birlikte Şam'a Esad'ı ziyarete gidiyor. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Hayır, yani görmedim. Bak, bu Ahmet-i Necat da var. Canlık Bursa yani. Havalimanı'nda Doğu Perinçek, Abdülhatip Şener, Bilgin Ayman Güler, Süheyl Batum, başka isimler de var. Ahmet-i Necat'la öpüşüp koklaşıyorlar. Ve onlar Esad'ı ziyarete gidiyorlar. Yani Arzu Ubudiyet eylemeye gidiyorlar, öyle mi? Saygı evet. Evet. Saygı Şah Türbesi'ni de ziyaret edeceklermiş. Şimdi bu partinin ilk kurucuları, en önemli kurucuları, unsurları ile ilişkiler bu durumda. Erdoğan cephesi, işte Erdoğan kendisine yakın parti yöneticileri, Erdoğan'a yakın hükümet üyeleri, Erdoğan'a yakın bürokratlar. İşte Gül cephesi, Gül'e yakın parti yöneticileri, Gül'e yakın hükümet üyeleri, Gül'e yakın bürokratlar. Bir de Davutoğlu son 6 ayda çıktı. İşte bir emanetçi pozisyonunu icra-i sanat eyleyemiyor. İyi bir, bu şekilde gidemiyor. İşte kentine uygun o da bir ekip oluşturmaya çalışıyor. İşte ilk kurucuların, bakanların, ilk vekillerin esamesi okunmuyor. İşte 70 tane milletvekili 3. döneme takıldık, bizim durumumuzu halledin diye bir Erdoğan'a gidiyorlar, bir Davutoğlu'na gidiyorlar. Partinin kuruluşundan itibaren ittifak halinde bulunan en önemli dini grup olan İran cemaati vatan haini ilan edilmiş durumda. Yani milli güvenlik siyaset belgesine sokuluyor. Yani iktidar partisinin içinde bulunduğu durumu daha da pek çok örnekte anlatmak mümkün. İlk önemli kurucular, iskelet, ana yapı böylesine dağılmış, çözülmüş durumda. Tabii bu nasıl bir böyle bir şeyin üzerinde bir Suriye politikası enkazı üzerinde duruyor. Orta Doğu politikası. Büyük bir yolsuzluk kapatmış, yolsuzluk batağının üzerinde. Bu ilişkiler ağı, ilişkisizlikler, kopuklar yaşıyoruz. Normal şartlar içerisinde böylesine bir durum yaşayan bir siyasi harekette gerçekten çok ciddi çözülmelerin beklenmesi gerekir. Bu çözülmeler bir kırıklıkla söz konusu olabiliyor. Mesela işte Merkez Bankası ile girilen faiz tartışması önemli bir istifa eşiğine getiriyor. Getiriyor. O devam ediyor. Çünkü hala devam ettiriyor. Suudi Arabistan'a gitmiş Cumhurbaşkanı Umre'ye. Ki Suudi Arabistan'a en son kralın ölümünde gitti. Ve kelime anlamı hiç yüz verilmedi. Suudi Arabistan'da biz Orta Doğu'nun her ülkesinde kredibilitesini yitirmiş bir ülkeyiz. Yani Suudi Arabistan'da cenazeye giden Erdoğan'a en ufak bir ilgi gösterilmediği bütün uluslararası basında bizde de çıkan konu ama yine bir umre ziyaretinde giderken de bu konunun altını çiziyor. Ve gerçekten çok sıkıntılı bir ortamda partinin geleceğine ilişkin seçim öncesi ve seçim sonrasında belli kırılmaların, çünkü bu tablo zaten kırılmış bir şey ifade ediyor. Eski Cumhurbaşkanı'nın siyasete yeniden başlaması vesaire pek çok husus gündemde. Böyle bir ortamda bir ortak açıklama geliyor. Yani yaklaşık 3 senedir falan sürüyordu sanıyorum işte çözüm süreci başlangıcı. Yani kesintilerle daha evveliyatına da dayanıyor Oslo görüşmelerinden itibaren sayarsak. Şimdi artık o kadar inandırıcılığını yitirmiş ve sahici olmayan bir iktidar üzerinden bir perspektif, bir performansı yorumlamak gerçekten insana zor geliyor. Çünkü en basit anlamıyla benim aklıma bir barış meselesi ise hemen silahlara vedaysa yani koruculuk meselesi gelir. Türkiye'de 30 yıldır koruculuk müessesesi var ve 71 bin son CHP'nin raporunda vardı silahlı korucu tutuyor bu ülke. Ve bunlar PKK'ya karşı bölgede asker dışında, polis dışında, jandarma dışındaki bir güvenlik gücü. Ve bunlara acayip maaş ödeniyor. Son 2015 bütçesinde 2000 kişi daha artırılmış bu kadro çıkarılmış daha doğrusu. Öyle mi? Şimdi sizler, evet, siz barış yapmak istiyorsanız dersiniz ki kardeşim biz koruculuk müessesesi zaten butlan yani hükümsüz bir yer. Zaten adamlar da bunların son 25 yılda işte zaman zaman sayıları 85 bine falan da ulaşmış. Bu rakamları da doğru bilemiyoruz. 23-24 bini suça bulaşmış. Böyle bir teşkilat var elimizde. Ve siz barış yapacağım diyorsunuz. Ve bu koruculuk müessesesinin kadrosunu artırıyorsunuz. Ve bunu kaldırmıyorsunuz. Yani bir şeyin sahici olması için adım atarsınız. Hatta bu adamlar, korucular işte peşmergeye falan gidip ya bunlar bizi kaldırırlarsa diye daha önce onun ordusuna katılmayı falan düşünmüşlerdi. Şimdi böyle bir koruculuk müessesesi var. Hiç dokunulmuyor. Söz bile edilmiyor. Madem silahlara veda, kaldır koruculuğu. Senin jandarman var, polisin var, silahlı kuvvetlerin var, uçakların var. Sonra geliyoruz, biz Roboski katliamı yaşamışız. Buna ilişkin bir söz yok. Seçimlerde uygulanan %11 barajla ilişkin bir söz yok. Hasta tutsaklar için bir söz yok. Şu anda yüzü aşkın bildiğim kadarıyla sayısını onu diyeceğim ama hasta kansere yakalanmış ölümcül vakalarda olan KCK üyeleri ya da dargılamaları devam eden ya da mahkum olmuş insanlar var. Kalekollar var, karakollar var. Yapımları devam ediyor teknolojik yatırımlarla. Hani bir sorarlar insana iç güvenlik savunma harcamalarında kısıtlar mı diyor? Yok, koruculukta 2015 yılına korucu sayısı artırılıyor. Bunları uzatmak mümkün. Tabii yani mecliste görüşülen yasa geldi çıktı önüne. Yani bu yasayla iç polis devleti değil mi? Evet. Yani. Güvenlik, polis devleti kuran, ülkeyi faşizme sürükleyen bir yasa parlamentoda devam ederken demokratik özerkliğe kadar uzanacak bir süreci tanımlayan bir paketin açıklanması ne kadar sahici bir şey. Şimdi Kobane düştü düşecek diyen bir cumhurbaşkanı nedamet mi getirdi? Yani geçen bir yıl içerisinde IŞİD'e ile AKP hükümeti ilişkilerinin neler olduğu arş-ı alaya ilan oldu ve PYD'yi ortadan kaldırmak isteyen IŞİD'de olan bu meseleler Kobane'nin düşmesinden büyük bir mutluluk duyacağını beyan eden yaklaşımlar nedamet mi getirdiler? Yani pek çok soru var. Şimdi bir uzlaşma söz konusuysa bunlar neden yapılmıyor? Şimdi diğer bir husus birkaç yıldır yapılan görüşmeler iyice trafiğini içini bilmiyoruz. Gizlilik içinde yapıldı bunlar. Hı hı. Ve nasıl mahkum bir kişi üzerinden yapılıyor. Hani hep böyle söylüyorum. Gandhi gidin benimle niye görüşüyorsunuz? Ben mahkumum. Dışarıdaki arkadaşlarımla görüşün diyor. Ayrıca toplum yani biz yeterince aydınlatılmamış, bilgilendirilmemiş bir durumdayız. Şimdi müthiş bir siyasal ve toplumsal sorun olan Kürt sorunun çözümü toplumsallaştırılmıyor. Şimdi diyalogdan ortak açıklamaya geldik deniyorlar. Şimdi o zaman ortak açıklamanın o maddeleri zaten genelde Nevruz şeyinde de okunan bildirinin benzeri. Şimdi Türkiye seçimlere gidiyor. Biz 3 ay sonra seçim yapacağız bu ülkede. Seçimlere giden ülkede taraflar bu meseleye ilişkin ne düşündüğünü, ne yapılacağını seçmenin önünde açıkça konuşması gerekmez mi? Şimdi yani seçim bildirgelerine konulması lazım. İktidar partisi demeli ki ben sorunun çözümü için seçim bildirgemde bugünden şunu da ilan ediyorum, bana ona göre oy ver. Herkes bunu, yani seçim bildirgeleri hükümet politikalarının ön başlangıcıdır. Ne yapacağına ilişkin iradenin beyanıdır. Sen bunları seçime giden bir ülke yine hala muğlak bir pozisyonda ve yani ülkeyi faşizme götüren bir polis devleti yasasının kafayı gözü kıra kıra yaralanmalarla meclisin 1900 herhalde 60'lardan sonra yaşadığı en kanlı oturumlarını yaşayarak devam eden görüşmelerin ederken yapıyorsun bu açıklamaları. Şimdi yani gerçekten tüm bu mevzular yani bir açıklamalara baktığınızda bir ortak açıklama ama iki taraflı açıklama yapıyor. Ama ortak noktaları hangisi? Yani bir sonuçta bunların pek çoğu bir anayasada düzenlenecek hükümler. Ana dilde eğitim meselesi ne diyor? Hala yok. Ana dilde eğitimle ilgili hususlar. Tüm bunların konuşulmadığı, somutlanmadığı muğlak bir 10 madde ve bu 10 maddenin ortaklığı konusunda da anlamış değilim. Yani nerelerinde ne ortak. Ondan sonra iç dolgusu olmayan işte Avrupa Yerel Yönetimler Özellikle Sözleşmesi'ni yani dersin ki sen ben burada adım atıyorum, koruculuğu kaldırdım, bu sözleşmeyi imzaladım. Efendim işte şunların şeyini durdurdum. Bir adımlar atılır. Bunların hiçbirini göremiyoruz. Açıklık, somutluk ve bu adımların hiçbir. Hatta tam tersi ülkede demokratikleşme, bir demokratikte temelde bir demokratikleşme meselesi olan Kürt sorununun çözümüne ilişkin demokratikleşmeme yasasının görüşüldüğü bir ortamda bu açıklama tatmin etmiyor. Yani dün sizle konuşmuştuk galiba. Yetmez ama evet. Yani evet, yani bu fotoğraf, bu şeyler güzel ama her iki tarafın anayasada bakışı güzel. Bunlar AKP'nin ve PKK'nın demokratik özellik çizgisi. Onlar, yani tüm bu şeylere baktığımızda yine seçimlere kadar bir zaman kazanma. Şimdi biz bir taraftan iç savaşı durdurmak için yola çıkıyoruz. Savaşı durdurmak için çıkıyoruz ama bir taraftan savaş çıkaracak, iç savaş çıkaracak bir yasa çıkarıyoruz. Ne kadar sahici, samimi bir AKP var. Yani samimiysen seçim bildirgelerine koyarsın. Bugünden dersin ki toplumun önüne ben şöyle açıklamayı, şunları vereceğim. Burada duruyorum, şuraya kadar şunları veriyorum filan. Bunları söylersin. Dolayısıyla yani bu ortak açıklama evet gerçekten işte iyi bir fotoğraf. Ama ne kadar sahici. Tüm 30 yıldır bu süreci izliyoruz. Yani ilk silah şeyi 93'tü. Ondan sonraki süreçte son dönemine bakıyoruz. Ve özellikle Erdoğan figürünün varlığı Türkiye'de hem Kürt sorununun çözümünde siyasal varlığı, Kürt sorununun çözümünde ve Türkiye'nin iç geriliminde ekonominin gidişatında önemli bir risk faktörü oluşturduğunu görmemiz lazım. Çünkü Bu biraz önce AKP'nin manzarayı umumiyeti, genel manzarasını ortaya koyduğumuzda böyle bir hareketin bir siyasi irade beyanıyla böylesine önemli bir çözümü üretebilmesi pek mümkün gözükmüyor. Ve bütün elinde kepçesiyle bütün tencerenin içerisinde yer alan bir Erdoğan hem Kürt sorunun çözümünde bir engel, hem Türkiye'nin siyasal iç barışının içinde bir engel, hem ekonomisinin gidişatında zaten yeterli sorunları olan bir ülke ekstra sorunlar katan bir cumhurbaşkanı profiliyle karşı karşıyayız ve partisine de hata ediyor. Evet Ali Bey, şimdi, bu durumda bir tane de şeyi söyleyeyim, yani çözüm sürecinde ilk defa ortak basın toplantısı düzenlendi. İşte tarihi bir karar sürecinin aşamasında olduğu söylendi. Yalçın Akdoğan'ın da toplantıda işte Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan var. Ayrıca HDP heyetinden Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken de var. İmralı'da MİT Müsteşarı da var. Evet. Müsteşar Yardımcısı da var. Ve şimdi evet, ve burada şeyi söylüyorlar, yani İşte bu tarihi bir aşamadır vesaire. Fakat Selahattin Demirtaş hükümet zerrece umut vermiyor diye sözleri de var. Onlar hatırlatılınca da Erdoğan'a HDP'lilerle partinin üst yönetimi arasındaki farklılıklara dikkat çekmiş ve adeta bir ikili görüntü söz konusu. Yalçın Akdoğan'la birlikte açıklama yapanların açıklamaları farklı. Eş başkanın açıklamaları farklı. İmralı'ya gidenlerinki farklı. Burada iki maymun oynanıyor. Bunların oturmuş bir ilkesi yok. Burada hükümetin değil, onların kendini check etmesi, yani denetlemesi gerekir diyor. Demirtaş da demiş ki iki maymun diye bir şey yok. Benim de dikkatimi çekmişti o. Arada bir maymunu götürdüler mi diyor. yani işte ne diyeceğimi bilemiyorum ama söyledim diyeceğimi zaten. Yani Erdoğan Kürt sorunun çözümünde bir risktir bana göre. Yalnız bu arada HDP'nin de ben bir, en kötü senaryo, şöyle bir senaryo, en kötü senaryo. Şimdi bütün bu fotoğraflar falan iyi de, diyelim ki HDP barajı aşamadı, mecliste yok. AKP meclisi değişecek, gücü ulaştı bu görünümüyle. O zaman çözüm süreci nereye? Türkiye nereye? Evet. Yani bir de iç güvenlik yasasını çıkarttılar. Yani gerçekten bazen işte üç maymun, iki maymun. Şimdi baktığınızda AKP cephesi böyle dağınık aslında. Biraz önce anlattım, yani adam ekonomiden sorumlu bakanını, Merkez Bankası başkanını vatan haini ilan ediyor. Önüne gelen herkes birbirine düşmüş. Bal gibi olur başkanlık sistemi. Hayır olmaz. Gibi bir üstlük i̇şte öbürü var. Ahmet İnce'de gidiyor. İşte öbürü bir Bülent Arınç bir hükümsüz bir adam olarak ortalıkta dolaşıyor. Ortak açıklama yok diyor. Ortak açıklama yapılıyor. Öbür tarafta yani işte Öcalan, İmralı görüşmelerini yürüten arkadaşlar daha şey gözüküyor, iyimser gözüküyor. Demirtaş diyor ki bu olmazsa olmaz. Şimdi buradan çözüm üretilmesine ilişkin insanın kafasına pek çok soru takılıyor. Ama tabii ki bu fotoğraf olarak güzel bir fotoğraf. Ama bugüne kadar yaşadığımız deneyimler ve özellikle iktidar partisinin inandırıcı gelmemesi ve özellikle de onun lideri konumundaki bir numaralı lideri Big Boss dedikleri Erdoğan'ın içinde bulunduğu siyasal ruh hali ve kişisel ruh hali bu ülkede Kürt sorunun çözümünde önemli bir sorun teşkil ediyor ve pek çok konunun çözümünde. Çünkü herkesin mesela yani böyle bir şeyde emanetçi başbakanlık bile olmuyor. Şu anda bu görüşmelerde şey yok. Herhangi bir konuşmada net tavrını belli eden bir başbakan görünmüyor. Dolayısıyla bir yönetim krizi ne doğru da gidiyor Türkiye. Bütün bunlar da yani seçim öncesi olmasa bile seçim sonrası iktidar partisinde ya da seçim öncesi de olabilir. Ve muhafazakar blokta pek çok gelişmeye yakın olduğumuzu gösteriyor. Ve bu kapsamda yani gerçekten barışın kılıcı olabilmesi için ben hemen böyle aklıma şey geliyor açıkçası. Koruculuğu kaldırıyor musun? Çok temel bir şey yani. Evet. Bir, koruculuğu kaldırdım. Ben şeye de baktım yani. Evet, işte tarih boyuncaki Kürt isyanları, tenkilleri vesaireleri bir süre sonra bir şey oluşturma gayreti için bir adım atıyor hükümetler. Af çıkarıyor mesela. Evet, sürgün hapı çıkarıyor, hapishane çıkarıyor. Sen 71 bin korucu tutuyorsun, 2000'de kadro koymuşsun. Adama ödediğin para bütçede inanılmaz bir para. Onu silahlandırıyorsun, teçhizatlandırıyorsun, giydiriyorsun, içiyorsun ve bir kolluk olarak şey yapıyorsun. Bu adamların ne bileyim üçte biri suça bulaşmış durumda. Evet, bir sen de ayrıca da... Kaldır önce yani. Kaldır diye ki bu, ben samimiyim bundur, koruculuğu kaldırdım de. Evet, ayrıca da tabii yani Halkların Demokratik Partisi lideri Demirtaş'ın da söylediği gibi yani katliam yasasını onaylamayacağız diyor. Yani sokağa sıkı yönetim getireceği yolunda yorumlar yaptım. İç güvenlik paketini geri çekmesi çağrısında bulunuyor. Ve ortak açıklama da parlamentodaki yasanın geri çekilmesini gerektiriyor demiş. Önemli bir nokta bence o. Katliam yasasını asla onaylamayacağız demiş ve ondan sonra da diyor işte bizden AKP propagandası bekliyorsanız avucunuzu yalarsınız demiş. İki maymunmuş, hakaret, aynen iade ediyorum. Ayrıca o iki maymun değil, üç maymun demek, birini yine götürmüşsünüz, götürmeye alışmışlar ya diye de devam etmiş yani. Böyle bir durum var. Evet. Yani peki, yani bu çok tabii samimiyet, yani Erdoğan samimiyetsiz bulmuş şeyi ama kendi AKP takımının samimiyeti konusunda daha da çok ciddi tereddütler var sizin bu de. Bu ülkeye çok yalan söylendi 2010 anayasa oylaması. O, hatırlayın 2003'ten sonraki Avrupa Birliği süreci içerisindeki demokratikleşme adımları. Şimdi sürekli kendini inkar eden ve yalan beyanlar içerisinde oyun oynayan bir iktidar ve lider tablosuyla karşı karşıya bu ülke. Ve dolayısıyla inandırıcılığını en azından seçmenin %55'lik bir bölümünde hiçbir inandırıcılığı olmayan ve öbür tarafta da çözülmeleri gözlemlediğimiz bir süreç içerisinde. Yani dünyanın neresinde bir iki insana getirin. Bir tarafta parlamentonuzda faşist bir devletin oluşumu için bir polis devleti kurumuna yasaları var. Öbür tarafta demokratik özellik talebinin dile getirildiği bir çözüm süreci. Evet. Bunun ikisini birbirine bağdaştırın. Yani gülerler bunu. Bu yani yıllardır söylüyoruz bu sahici bir durum değil yani. Kim kandırıyor? Evet. Kaç kez inanılacağım? İnanılacak. Devam edeceğiz herhalde, süreyi biraz açtık. Peki, evet. Çok teşekkürler. Peki. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.